تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تجھے دیتا ہوں دعائیں، تیبہ کو جانے والے، تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، سما بدل نہ جائے، لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، وہی غم گسار میرا، وہ ظہور یار میرا، وہی غم گسار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ۔